Şeffaf gündem. Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Oya Özarslan, Hande Özabeş ve Murat Can Tombil. Katkılarından dolayı İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Hande Özabeş. Hepinize merhabalar. Bugün bir konuğumuz var. Kendisi Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Nurhan Ertürk. Ve aynı zamanda birkaç tane şapkası var Nurhan Hanım'ın. Bunlardan birisi kamu harcamaları izleme platformunun sözcüsü ve de STK geliştirme eğitim programını da yürütüyor. Hoş geldiniz Nurhan Hanım. Hoş bulduk. Nurhan Hanım, yeni bir kitabınız çıktı. Askeri ve iç güvenlik harcamalarını izleme kılavuzu. Bugün bize biraz aslında bu askeri harcamaların denetimi ve şeffaflığı konusunda bilgi vermenizi rica edeceğiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Askeri harcama dediğimiz şey tam olarak nedir? Bunun altında hangi kalemler var? Bunu biraz açabilir miyiz? Bunu konuşmak, bundan başlamak gerçekten gerekiyor. Çünkü çok farklı veriler var ortada. Şunu söyleyeyim, çok uzun yıllardan beri Türkiye'nin askeri harcamalarını yayınlayan iki uluslararası kurum var. Biri NATO, biri de Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü. Bunlar sadece Türkiye'nin değil, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü bütün dünya ülkelerininkini yayınlıyor. NATO ise tabii ki sadece NATO ülkelerininkini yayınlıyor. Aslında uluslararası kaynakları izleyenler buradan verileri görebiliyorlar. Bu iki kurumun arasında da tanım farklılığı olduğunu söylemek gerekir. Onu da açıklayacağım. Bizim yaptığımız bu çalışmada yapmaya çalıştığımız şey, NATO ve SPRI bir tane veri yayınlıyor. Yani diyor ki şu ülkenin savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasının oranı şu kadardır. Ama bu kadar yayınlıyor. Bütün ülkeleri yayınladığı için bir karşılaştırma amacıyla detayını bilmiyoruz. Bu tabii ki üstünde politika üretilebilecek bir bilgi değil. Biz mutlaka hem o oranlara yakın denk düşen bir oran bulabilmeliyiz ama bütün alt kalemleri görebilirsek ancak anlamlı olacak. Dolayısıyla yaptığımız şey de savunma, onların tanımlarından, özellikle Stockholm Barış Enstitüsü'nün tanımlarından yararlanarak bütün alt kalemleri çıkarmak. Burada neler var? Bir kere tabii ki Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve bağlı bütün kuvvet komutanlıkları var. Onun dışında SPRI'nin tanımında paramiliter diye literatürde adlandırılan jandarma genel komutanlığı ve sahil güvenlik de var. NATO 2004 yılından sonra bunları artık savunma içerisinde saymamaya başladı. Daha sivil güvenliğin, iç güvenliğin için unsur olarak kabul etmeye başladı. O nedenle iki kurumun verilerinde ufak bir farklılık olur. Biz dediğim gibi SPRI'nin yöntemini izleyerek bunları da kattık. Bunun dışında Türkiye'de biliyorsunuz bütçe dışı bir fon var. Savunma Sanayi Destekleme Fonu. Hı hı. Bunu da katmak gerekiyor. Doğrudan modernizasyon projelerine kaynak ayrılıyor. Bunun dışında aslında daha ufak ufak harcamalar olan ama dikkate almazsak eksik kalacağını hissettiğimiz, bildiğimiz, kamuoyunda böyle konuşulan bazı kalemler var. Bunların başında köy koruyucularının bunlara yönelik olan harcamalar geliyor. Bunların bir maaşları var biliyorsunuz, bir de kullandıkları silahlar var. Maaşlarını bulabiliyoruz Maliye Bakanlığı'nın verilerinden. Silah harcamaları İçişleri Bakanlığı'nın emniyetin içerisinde olduğu için, oradaki harcamalardan olduğu için çıkaramıyoruz. SPRI'nin tanımına göre eğer herhangi bir silahlı grup savunmanın unsuru silahlı kuvvetler tarafından eğitiliyorsa o savunmanın içinde düşünülmelidir deniliyor. O nedenle biz köy koruyucularını da jandarma tarafından eğitildiği için savunma harcamalarının içine katıyoruz. Bunun dışında bir makine kimya endüstrisi kurumumuz var, KIT. Bu tamamen silah üretir. Buna bütçeden yapılan transferleri katıyoruz. Askeri amaçla yapılan araştırma geliştirme harcamalarını kısmen hesaplayabiliyoruz. Evet. Özellikle TÜBİTAK'ın yaptığı askeri araştırma geliştirme harcamalarını hesaplayabiliyoruz. Bunları katıyoruz. Bir diğer çok konuşulan, biliyorsunuz, örtülü ödenek. Evet. Bu örtülü ödeneğin tümü savunma harcamalarına gidiyormuş gibi düşünür. Aslında öyle değil. Örtülü ödeneğin tümü savunma harcamalarına gitmiyor. İç güvenliğe de gidiyor, başka şeylere de gidiyor. Bu yine örtülü ödeneğin tümünü, biz sadece örtülü ödeneği koymazsak işte bakın bu nedenle savunma harcamaları düşük çıktı denilebilecek diye düşünerek kamuoyunda bu kanaat yaygın olduğu için örtülü ödeneğin tümünü savunma harcaması gibi kabul ederek koyduk. Hı hı. Bir de dış krediler var. Askeri projeler için alınmış dış krediler var. İşte denizaltı, helikopter vesaire gibi. Bunların ana para ödemeleri ilgili bakanlığın bütçesinde zaten. Yani işte Milli Savunma Bakanlığı vesaire, daha çok da Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nun için. Ama bunların faizlerini hazine ödüyor. Bu faizleri hesaplayıp koyduk. Hı hı. Bunlar daha birazdan şeffaflık konusuna geldiğimizde bulunulabilen, ulaşılabilen harcamalar büyük oranda. Sıkıntılar var ama söyleyeceğim. Bir de yine Sıpra'nın tanımına göre hesaplamamız gereken iki kalem var. Bunların ne yazık ki verileri yok. Bunların bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı. Evet. Tamamen yine askeri üst düzey askeri personel tarafından yönetilen bir vakıf burası. Askeri projeleri desteklemek amaçlı. Bu kurumun, vakıfın yaptığı harcamaların %52'si kendi açıklamalarına göre askeri projelere destek amacıyla kullanılıyor. Bunu bilemiyoruz. Yüzde olarak veriliyor ama TL ya da dolar cinsinde bunu yıllık yok. Olarak mı açıklıyor? Evet, yıllık oran olarak veriyor. Fakat TL olarak ya da dolar olarak bilmiyoruz. Bunun bir tahminini yaptık. Bunun tahminini yaparken de şöyle hareket ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Geliştirme Vakfı'nın gelirlerini tahmin etmeye çalıştık. Büyük şirketleri var. Bunlar özel şirketler. Kimisi örneğin Aselsan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Kote. Diğer bazı kurumlar ilk 500 büyük sanayinin içine girdiği için oradaki veriler Sanayi Odası tarafından yayınlanıyor. Buraları, bu verileri kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'nın kar gelirleri nedir? Bunun içerisinden %52'sini alıp bunun orduya verilen bir kaynak olduğunu hesapladık. Hı hı. Bir diğer büyük bir maliyet tutan bir kalem daha var. Buna da ulaşamıyoruz. Bu da silahlı kuvvetlerden emekli olan sivil askeri personelin emekli maaşı. Hı. Gerek NATO'da gerek Sıpra'da bu da bir savunma harcaması içerisinde kabul ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok detaylı istatistikleri var ama burada işte cinsiyete göre dağılımı vesaireye her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bu ayrım verilmiş durumda değil. Yani emekli olan personelin emekli sandığından eski ne kadar olduğunu, onların maaşlarının ne olduğunu bulabiliyoruz ama bunun içinden işte emekliliği örneğin üniversiteden mi yoksa bakanlıktan mı yoksa askeriyeden mi gibi bir kırılım olmadığı için, hı hı, bunu da hesaplamak zorunda kaldık. Bütün bu şekilde yaptığımız hesaplamaların sonucunda Türkiye'deki askeri harcamaların 2010 yılı için gerçekleşmiş son veri, 2011'i bir ay sonra öğrenebileceğiz. 2,5 civarında gayri safi yurt dışı hasılaya oranı 2,5 civarında çıkıyor. Ki %2,5. Bu da %2,5. Sıpra'nın yayınladığı verinin yaklaşık aynısıdır. Evet. Dolayısıyla burada bir NATO'nun biraz üstündedir. Çünkü NATO'da dediğim gibi jandarma, sahil güvenlik gibi harcamalar tanım dışı bırakıldı 2004 yılından beri. Onun için onun oranları bir parça düşük ama Sıpra'nın verilerine ulaşabiliyoruz ve onunla aynı bir veriye ama bu kez de bütün alt kırılımların alt basamaklarını görerek ulaşmış oluyoruz. Hı hı. Bu bize neyi sağlıyor? Bir kere bunu hesapladıktan sonra geriye doğru Sıpra'nın verilerini kullanabiliriz artık. En uzun veri Sıpra'nın verileri. Bizim kitabımızda var olan 2006'dan başlıyor. Evet. Çünkü bir daha önce konuşmalarınızda da eminim değinmişsinizdir. Aslında 2004 yılından itibaren 2003 yılında çıkmış bir kanun nedeniyle Maliye Bakanlığı'nda birçok veriye ulaşabilir hale geldik. Ve bütün bu incelemeyi yapabilmemiz o 5018 sayılı kanunun gerektirdiği yayınlar sayesinde büyük oranda, evet, oluyor. Ve onların web sitesindeki yayınlar sayesinde oluyor. Hı hı. Biz 2006'ya kadar gidebiliyoruz. Ondan öncesine gittiğimizde şöyle bir şey söylemem lazım. Hep Türkiye'de çok yüksek bir savunma harcaması varmış gibi konuşulur. Bütçenin %30'u yazıldığı olduğu gazetelerde. Evet. Bunlar doğru değil. Türkiye'nin savunma harcamaları 2000'li yıllardan önce 1988 ile 2000 yılı arasında gayri safi yurt dışı hasılanın %4,5'una, 4'ün üstüne kadar çıkmış Sıpra verilerine göre. Bu çok yüksek bir oran. O dönem için dünyadaki en yüksek harcamalardan biri denilebilir. Türkiye için, hı, baktığımızda ise eğitim harcamalarının üstünde. Yani Türkiye 14-15 yıl eğitim harcamasının, sağlık harcamasının üstünde askeri harcama 2006 yapmış. Yılından bahsettiniz. 2001 yılında düşmeye başlamış. 2001 yılından önce yüksek 4 civarında. 2001 yılında ki bunda yine hatırlıyorum iktisatçı da olduğum için yaşanan ekonomik krizin etkisi var. İlk başta yani çok yükselmiş olan dolar karşılığında birçoğu ithal ediliyor biliyorsunuz ürünlerin. Harcamalar azalmaya başladı. Sonra da tahminim o ki sizin de tahmin edebileceğiniz gibi AKP iktidarıyla beraber bu harcamalar düşüyor. Ve 2004'ten sonra ancak Türkiye'de askeri harcamalar eğitim harcamalarının altına düşmeye başlıyor. Dolayısıyla hem sıfırıyla uyumlu hem bütün alt kalemlerinin görebildiğimiz bir harcama rakamı, savunma harcaması rakamı ortaya çıktı. En son geçen bakan ifade etti. %10'u dedi bütçenin, hatırlarsanız 2-3 gün önce bütçe görüşmelerinde. Burada bakan bütçede var olan Milli Savunma, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın dışında bir de İçişleri Bakanlığı'nı katarak vermiş bunu. İç güvenliği. Evet, bunu savunmaya katmaması gerekir. Belli ki bürokratın sunduğu bilgide o da vardı. Bunu çıkarınca, yani iç güvenlik unsurudur çünkü İçişleri Bakanlığı. Bunu çıkarınca geri kalan bütün hepsi evet savunmadır. O da %8-8,5 oluyor. Bütçenin %8-8,5. Benim bulduğum çok yüksek aslında. Bütçenin içerisinde önemli bir pay. Ama yine örneğin eğitimin arkasında ama %30'lar diye yazıldığı için bunu özel olarak vurguluyorum. Basında hep bütçenin %30'u. Bütçenin %30'u askeriye gitse yani Türkiye'de insan kaynağı, sosyal yardım hiçbir şeye kaynak kalmazdı gerçekten. Öyle bir şey değil. %8,5 buna birazcık biraz önce benim sözünü ettiğim bu örtülü ödenekler, işte köy koruyucuları falan hepsini küçük küçük eklediğimizde de %9 gibi bir şeye uğraşıyor savunma harcamaları. Ama yine de yani 2001 yıllarında galiba %4-4,5'lardan bahsediyorduk. Şimdi yine bunun da üstüne çıkan bir harcamadan söz harcamanın söz konusu olduğu %4 olan 2001 yılından önce 1988'de başlıyor çok yükselmeye. 2001 yılına kadar %4'ler civarında yükseliyor %4'e sonra. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Oran. Evet. 2001'den sonra azalmaya başlıyor. O gayri safi yurt içi hasıla içindeki oran azalmaya başlıyor ve %2,5'a kadar düşüyor. Şimdi gayri safi milli hasıla içindeki oranla bütçe içindeki oran farklı. Gayri safi yurt içi hasıla Türkiye'nin tüm ürettiği değerin içerisindeki pay. Evet. Neden bunu kullanıyoruz biz kitabımızda? Çünkü uluslararası karşılaştırma yapmak için buna ihtiyacımız var. Yani sıfırı bunu yayınlıyor. Bütçeye oranını yayınlayamaz diğer ülkelerin. Evet. Bir ikincisi biraz önce saydığım çeşitli harcamaların bir kısmı bütçe içinde değil. Onu sayınca onları bütçe içinde bakınca onları göz ardı ediyoruz. Örneğin fon bütçe dışı bir fondur. İşte emeklilere yapılan maaş ödemeleri bütçe dışı bir kaynaktır. Dolayısıyla bütçe içindeki oranı vermek doğru değil. Daha çok gayri safi yurt içi hasıla içindeki oran önemlidir. Çünkü bütçe dışı harcama var ve uluslararası karşılaştırmalar için bunu söyleyebiliriz. Şimdi bir küçük uluslararası karşılaştırma daha yapayım. Bu oranla Türkiye dünya içinde sıra olarak 12. 13. gibi bir harcamaya ulaşıyor. En yüksek 12-13. gibi. NATO içerisinde ise NATO ülkeleri içerisinde ise Avrupa NATO'ya baktığımızda Fransa, İngiltere ve Yunanistan'ın arkasında dördüncü oluyor. Yani NATO içindeki diğer tüm ülkeler Türkiye'den daha az harcama yapıyor. Şimdi Yunanistan da düşecek muhtemelen bu veri kriz, çünkü biliyorsunuz en son 2009 yılı 2010 yılı yayınlandı. Bu da düşecek. Yani Türkiye NATO içerisinde bütün dünyayı bırakalım. Yani stratejik olarak savunmanın aliye olduğu şey NATO'dur ve bunun içerisinde üçüncü fazla harcamayı yapan ülke oluyor. Ki bu da ortalamanın üzerinde bir harcama. Yani Türkiye azalmıştır harcaması ama hala azalabilir. Yani Türkiye'nin diğer NATO ülkeleri içerisinde daha yüksek bir askeri harcama yapması için bir gerek yok. Kaldı ki bu ülkeler içerisinde mesela eğitim harcaması, sağlık harcaması kıyaslayınca Türkiye o açıdan biraz daha geride. Bunların çoğu gelişmiş ülkeler. Daha düşürülebilir. %2'lere düşürülebilir. %2'lere düşürülmesi ne sağlar? Örneğin Türkiye'nin sosyal yardım harcamalarıyla biz kıyasladık kitabımızda. Yoksullara yönelik sosyal yardım harcamaları gayri safi yurt içi hasılaya oranı %78. Yani %1'i bile değil. Askeri harcamadan sağlanacak bu küçük bir azalma örneğin sosyal yardım harcamalarında önemli bir artı sağlayıcı bir kalem dolayısıyla olabilir. Dolayısıyla aslında savunma harcamalarına burada, bakarken bu karşılaştırmaya bakmaktan önemli. Daha anlamlı. Evet, özellikle önemli. Yoksulluk ama artık daha önce değildi ama artık eğitimin üstünde, sağlık harcamalarının üstünde. Sağlık harcamaları derken sadece Sağlık Bakanlığı'nı kastetmiyoruz, SGK'nın yaptığı sağlık. Bunları toplayınca bunların da artık savunma harcamalarının üzerine çıktığını görüyoruz. Ama askeri harcamalar hala sosyal yardım harcamalarının çok üstünde. Örneğin evet. Hani bu bir politika tercihi olabilir. Verilerle ilgili benim şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra savunma harcamalarının şeffaflığı konusunda evet. Konuşacağız esas olarak ikinci bölümde. Müziğimiz Mick Jagger'dan All Habits Die Hard, All Soldiers Fade Away. Myself free. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my head. Old habits die hard, when old soldiers just fade away. Old habits die hard, harder than November rain. Old habits die hard, when old soldiers just fade away. Old habits die hard, hard enough to feel the pain. We haven't spoken in months. You see, I've been counting the days. I dream of such inanities, such insanities. I'm lost like a kid in a maze, but I never your call. You see, I put the block on my phone. I act like an addict. I just got to have it. I never can leave it alone. Yeah. Old habits die hard. Old soldiers just fade away. Old habits die hard. Tekrar merhabalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Nurhan Yentürk ile beraberiz. Askeri harcamaların tam olarak ne olduğu ile ilgili bir bilgi kirliliği olduğu çok aşikar. Siz de bahsettiniz. Çok farklı medyada bilgiler çıkıyor bununla ilgili. Bunun sebebi de aslında bu bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmaması. Yani evet. Kamuyla paylaşılmıyor. Artı bir de işin parlamento boyutu evet. Var. Parlamentoyla da ne kadar paylaşılıyor? Evet. Biraz o konuda bize bilgilendirebilir evet, yani misiniz? Yani gerçekten bu kadar farklı bilgilerin olmasının nedeninin bu bilgilerin açıklanmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani işte eğitim harcaması, sağlık harcaması vesaire hepsini çok eskiye kadar her türlü kaynaktan bulabiliyoruz. Ama burada hep böyle bir gizli tutulmuş olması nedeniyle spekülasyonlar yapılmış. Herkes çok çok farklı, çok çok yüksek bir harcama atfediyor. Gizlendikçe de bu atıf büyümüş. Büyüyor, kendi evet. kendine her söyleyen biraz bir şey eklemiş ve bu hale gelmiş. Burada tabii ki bunun zamanında açıklanmamasının çok önemli etkisi var. Bir sürü bir şey de hala bilmiyoruz. Nedir bu bir sürü bir şey? Bir kere daha önce sözünü ettiğim bakanlıkların bütçesi falan çok kolay izlenebiliyor. Çünkü artık dediğim gibi Maliye Bakanlığı'nın web sitesinde aylık olarak bile biz bunların harcamalarının ne olduğunu çok hızla görebiliyoruz. Bir ay içerisinde yayınlanıyor. Burada bilinemeyen birkaç bir şey var. Mesela bir tanesi bu dış kredi geri ödemeleriyle ilgili. Bir dış kredi anlaşması yapılmış. Yurt dışından bir kredi alınmış. Bu kredinin miktarını biliyoruz. Kaç bin dolar, kaç yüz bin dolar alındığını biliyoruz ama bu sözleşmenin örneğin faiz oranı ne? Kaç yılda geri ödenecek? Bunları bilmiyoruz. Hazine bütün alınan dış kredileri yayınlıyor ama hiçbirisi için her projeye spesifik bir faiz oranı ya da dış kredi ödeme süresi vermiyor. Bu sadece savunma için değil, diğerleri için de. Çünkü diyor ki bu bir ticari anlaşmadır. Bunu veren bir özel bankadır vesairedir. Dolayısıyla ben o anlaşmayı açıklayamam. O nedenle ortalama bir faiz oranı veriyor. O ortalama faiz oranından ancak biz hesaplayabiliyoruz alınan bu dış kredilerin nasıl geri savunmaya ödeneceğim. Özel bir şeyden bahsetmiyoruz değil bu, burada. Bu genel olarak bir ticari anlaşma olduğu için hiçbirisinin teker teker verilmiyor ayrı ayrı. Diğer yandan biraz önce sözünü ettiğim Türk Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vakfı'nın askeri projeler için giderlerine hiçbir yerden ulaşamıyoruz. Bir de emekli sivil personel. Bu açıklanabilir bir şey. Bu askeri bir bilgi de değil. Yani SGK bunu açıklayabilir. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Bu verilere ulaşabiliyoruz artık. Maliye Bakanlığı'ndan ya da başka kaynaklardan. Ancak ulaşılabilir olması ile de tam şeffaf olabildiği anlamına gelmiyor. Benim şeffaf dediğim şey bu verilerden yola çıkarak bu verilerin niteliği öyle olmalıdır ki başta parlamenterler artından sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar bu verilere bakarak politika üretebilirler, üretebilmeliler. Şimdi askeri harcamalarla ilgili bu kurumların rakamlarına ulaşabiliyoruz. Fakat yeterince şeffaf olduğunu söylememiz mümkün değil. Özellikle öncelikle isterseniz parlamenter denetime gelelim. Evet. Şimdi bütün idareler, bütçe süreci bu da sizin incelediğiniz konulardan biri. Bütçe Plan Komisyonu'na örneğin bütçe 1 Ocak'ta onaylanıyor. Biliyorsunuz Aralık ayında TBMM'nin genel kurulunda görüşülüyor. Ondan önce de Bütçe Plan Komisyonu'nda görüşülüyor. Bu Bütçe Plan Komisyonu'nun önüne her idare için veriler gidiyor. Ne kadar kaynak talep ettikleri gidiyor. Buna ödenek cetvelleri diyoruz. Buradan bakarak milletvekilleri tartışıyor, onaylıyor ya da politika önerisi geliştiriyor, değişiklik önerebiliyor. Örneğin işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolladığı ödenek cetveli 28-30 sayfa. Bu ödenek cetvelleri şeffaf. Maliye Bakanlığı Bütçe Plan Komisyonu, Bütçe BÜMKO dediğimiz site içerisinde Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sitesinde var. 28 sayfa, Sağlık Bakanlığı 30 sayfa, hepsi böyle kalabalık. Bütün detaylarını görebiliyorsunuz. Gerekçelerle neden beraber, öde yani gerekçe derken şu örneğin bakanlığın, şu genel müdürlüğünün şu dairesine şu kadar kaynak istiyoruz diye görebiliyorsunuz. Bunun karşılığında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2-2,5 sayfa. Hiçbir veri yok aslında. Şimdi bu ne demek? Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'na bakınca milletvekili ne görebiliyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği bütçe içerisinden bunun %5'ini örneğin okul öncesi eğitim için istemiş. %20'sini ilkokul falan gibi. Yani diyor ki bakıp evet burada okul öncesi eğitime az kaynak istemişsiniz. Ben bunun politik olarak daha arttırılmasını istiyorum diyebiliyor. Bunu görebiliyor ve bunun üzerinden evet. bir oy verebiliyor. Savunma da bunu göremiyor ki. Balk bir şey geliyor önüne iki sayfa sadece işte üç tane daire. Dolayısıyla politika önerisini üzerinden tartışabileceği, öyle olsun olmasın, böyle olsun buna harcanma yapılsın, şuna yapılmasın diyebileceği bir veri yok. Veri önünde. Yok ortada aslında. Bu anlamda şeffaf olmadığını söylemek mümkün. Yani parlamenter denetimin de tam yapıldığını ifade edemiyoruz. Yani bu konuda kayıtlara bakılabilir. Buralarda sorular da çok fazla sorulmuyor. Bu bir alışkanlık haline gelmiş. İki evet. sayfa geliyor. Ne isterse, ne şekilde isterse bu kaynağı biz ona veriyoruz. Harcayabilir. Kuvvet komutanlıkları, genelkurmay başkanlığı gibi bir kanaat var ki bunca yıldır bu kadar az veriyle bu şey onaylanabiliyor. Hı-hı. Şimdi nitekim bakarsanız asker sayısına ilişkin ayrıntılı bilgiyi biz daha Kasım'ın 20'sinde öğrendik. Ondan önce açıklanmış en resmi veri 2000 yılında. Biz 2011 yılında Türkiye'de ne kadar zorunlu asker var, ne kadar da profesyonel asker var bunu yeni görebildik. Bunu görmeden nasıl bir politika önerisinde bulunabilirsiniz? Örneğin çok tartışma konusu var şimdi. Bu çok tartışma konusundan biri işte profesyonel ordum olsun, askeri zorunlu askerlik mi olsun tartışması. Bunu asker sayısını bilmeden nasıl tartışabiliriz? Bunlar bilinmeden tartışılıyordu. Yeni açıklandı bu asker sayısı. Bir şey daha var, onu da söylemek istiyorum. Bu harcamalarla ilgili hiç bilinmeyen, yine bu çalışma sırasında ulaşabildiğimiz bir konu. Yine bu asker sayısıyla ilintili olduğu için söylemek istiyorum. Bu yapılan, topladığımız, bulduğumuz bu harcamaların %55'i personel harcaması, maaşa yönelik. Hı hı. Profesyonel ve zorunlu askerlere verilen küçük bir cep harçlığı var biliyorsunuz. Diğeri mal ve hizmet alımına yönelik. Silah alımı. 45, evet. Silah alımı değil ne yazık ki. Mal ve hizmet alımı diye görünce önce öyle sanılıyor. Fakat sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın her yıl yaptığı bir, açıkladığı bir rapor var. Orada bakıyorsunuz, demiş ki 2010 yılı için. Yapılan bu mal ve hizmet harcamasının yarısı personelin ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımıdır. Yani ordu evi, kalınacak yer, giysi, iade, ibade, hepsi. İyaşe, ibade. Dolayısıyla bu bütçenin bütün harcamasına savunmanın 100 dersek, bunun 50'si doğrudan personel. Geri kalan 25'i personel ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımı. Ordunun modernizasyon projesinde bu koskoca bütçenin %25'i kalıyor. Bu da zaten asker sayısı, açıklanan asker sayısıyla bir arada düşündüğümüzde Türkiye'de çok büyük bir ordu var ve ayırdığımız savunma harcamasının da %75'i bu ordunun personel harcamasına ilintili. Dolaylı veya dolaylı ilintili. Bu da çok önemli bir bilgi bence politika tartışmaları açısından. Milletvekillerine de yolladık. Umarım bu sene değilse bile daha sonraki senelerde dikkate alırlar. Bu sene de dikkate alındı. Bu kitaptan bir takım alıntılar yapılarak çeşitli genel kuruldaki tartışmalarda dikkate konuşuldu. Alındı. Ama daha çok şeffaflık açısından konuşuldu. Harcamanın miktarı açısından çok daha konuşulmadı. Çok teşekkür ediyoruz Nur Hanım'a. Bir de bu arada ben sizin hazırladığınız kitaptan da bahsedeyim. Askeri ve iç güvenlik harcamalarını izleme kılavuzu. Bunu nereden edinebilir izleyen? Burada iç güvenlik harcamaları da var. Bunu da önemli buluyorum. Çünkü savunma harcaması azalıp da iç güvenlik harcaması da artabilir. Dolayısıyla hepsini izlemek önemli diye kitaba hepsini kattık. Burada konuşamasak dahi. Bunu İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim Araştırma Merkezi'nin web sitesinde kitabın tümünü indirebilirler. Kitap gayet ucuza da satılıyor. Oldukça sübvansiyonlu. Bilgi Üniversitesi yayın evinden de internetten girip edinilebilirler. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yine aslında sizi bir kere daha konuk edeceğiz. Bu bütçemiz, bu seneki bütçemiz çıktıktan sonra Ocak ayı başında tekrar onunla ilgili konuşmak üzere. Genel bütçe sürecimiz, yapım sürecimiz nasıldır, ne kadar şeffaftır, o konuları görüşmek üzere. Biz ayrıca savunma harcamaları ile ilgili Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir raporu var. O konuda konuşmak üzere bir program daha yapacağız ilerleyen günlerde. Çok önemli bir rapor o da, şeffaflıkla ilgili, özellikle bir uluslararası karşılaştırma olduğu için çok önemli. Peki, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şeffaf gündem. Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Oya Özarslan, Hande Özabeş ve Murat Can Tombil. Katkılarından dolayı İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına teşekkür ederiz.